मद्रास का गवर्नर अपने दफ्तर में जनरल स्टॉर्ट से बातें कर रहा था। उसके सामने मेज पर एक नक्शा खुला हुआ था। गवर्नर का सेक्रेटरी नवाब मोहम्मद अली वालाजाह के साथ कमरे में दाखिल हुआ। गवर्नर और जनरल स्टॉर्ट उठकर खड़े हो गए। मोहम्मद अली ने झुककर उन्हें सलाम किया और मुसाफा करने के बाद गवर्नर के इशारे से एक कुर्सी पर बैठ गया। मोहम्मद अली के चेहरे से इमारत और सैर चश्मी के बजाय भूख और हिर्स और मर्दाना वजाहत के बजाय लोमड़ी की सी अय्यारी और सुफलापन मतरशह था। उसका भारी अमामा और कीमती जुब्बा उसकी शान और शौकत में इजाफा करने के बजाय उस पर एक गैर जरूरी बोझ मालूम होता था। उसने कुर्सी पर बैठते ही गवर्नर से मुखातिब होकर कहा, हुजूर वाला, अभी तक जनरल स्टॉर्ट यहीं है। मुझे अंदेशा है कि हम ये मौका खो ना बैठे। खुदा के लिए देर न कीजिए। सरंगापट्टनम में हमारे दोस्त आपकी फौज की राह देख रहे होंगे। दुश्मन को संभलने का मौका देना दानिशमंदी नहीं। गवर्नर ने एक हकारत आमेज मुस्कुराहट के साथ मोहम्मद अली की तरफ देखा और कहा, नवाब साहब, दुश्मन को कमजोर या अहमक समझ लेना भी दानिशमंदी नहीं। मोहम्मद अली ने जवाब दिया, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब यह है कि आपकी इत्तलात गलत हैं। टीपू के खिलाफ आपके दोस्तों की साजिश कामयाब नहीं हुई। वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं और वो सल्तनत पर कब्जा जमा चुका है। मोहम्मद अली फटी फटी आंखों से गवर्नर, उसके सेक्रेटरी और जनरल स्टॉर्ट की तरफ देखता रहा। भला आखिर उसने कहा, जनाबे वाला, अगर आपकी फौज हैदर अली की मौत की इत्तला पाते ही सरंगापट्टनम की तरफ कूच कर देती तो बागियों के हौसले बुलंद हो जाते और टीपू को तख्त पर बैठने का मौका न मिलता। जनरल स्टॉर्ट ने कहा, खुदा का शुक्र है कि हमने ऐसी हिमाकत नहीं की, वरना हमारी तबाही यकीनी थी। लेकिन टीपू को इत्मीनान से तैयारी का मौका देना एक गलती है। अगर आप सरंगापट्टनम की तरफ पेशकदमी करने के लिए तैयार नहीं तो कर्नाटक के मकबूजा इलाकों से मैसूर की फौज को निकालने में आपको कौन सी मुश्किल दरपेश है? जनरल स्टॉर्ट ने जवाब दिया, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम फौरी हमले के लिए तैयार नहीं, और मैसूर के सिपाही आपकी ख्वाहिशात का एहतराम करने के बजाय हर कदम पर मजाहमत करेंगे। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? मैं हैरान हूं कि आप जैसा बहादुर और तजर्बेकार जनरल टीपू से इतना मरूब है। जनरल स्टॉर्ट का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ताहम उसने जब्त से काम लेते हुए कहा, नवाब साहब, हम जानते हैं कि आप टीपू के मुतालिक बहुत परेशान हैं, लेकिन वो एक ताकतवर और होशियार दुश्मन है और हम पूरी तैयारी के बगैर मैसूर पर हमला करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। अगर वो आपकी तरह महज एक नवाब होता तो मैं और मेरे सिपाही आंखों पर पट्टियां बांध कर सरंगापट्टनम की तरफ यलगार कर देते, लेकिन वो एक सिपाही है, और अगर आपको अपनी सल्तनत का बेशतर हिस्सा खो बैठने के बाद भी उसकी काबिलियत के मुतालिक कोई शुबा है तो हमें मशवरा देने के बजाय खुद सरंगापट्टनम का रुख कीजिए। स्टॉर्ट का ख्याल था कि मोहम्मद अली आपे से बाहर हो जाएगा, लेकिन उसे मायूसी हुई। मोहम्मद अली के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट खेल रही थी। जनरल स्टॉर्ट हैरान था, लेकिन अंग्रेज गवर्नर और उसके सेक्रेटरी के लिए ये मुस्कुराहट कोई नई बात न थी। मोहम्मद अली कर्नाटक का हुक्मरान बनने के बाद हर अंग्रेज की गालियों पर मुस्कुराने का आदी हो चुका था। गवर्नर ने जनरल स्टॉर्ट की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, नवाब साहब इस मुल्क में हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, इसलिए उनकी परेशानी बिला वजह नहीं। गवर्नर के इन अल्फाज से मोहम्मद अली की आंखें चमक उठीं और उसकी हालत उस बच्चे की सी थी जिसका बाप उसे थप्पड़ मारने के बाद सेब दिखाकर खुश करने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, जनाब जनरल साहब बहादुर, मेरा मतलब ये था कि मैसूर पर एक कारी जर्ब लगाने के लिए ये बेहतरीन मौका है और हमें वक्त जाये नहीं करना चाहिए। जनरल स्टॉर्ट ने जवाब दिया, नवाब साहब आप मुतमईन रहें, हम तैयारी कर रहे हैं और एक माह तक हम मैसूर पर चढ़ाई कर सकेंगे। मुझे यकीन है कि आपको फतह होगी। गवर्नर ने उठकर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, नवाब साहब हमें आपके मशवरों से ज्यादा आपकी दुआओं की जरूरत है। थोड़ी देर बाद नवाब मोहम्मद अली जाह गवर्नर के कमरे से बाहर गवर्नर के अर्दलियों, बैरों, खानसामों और चपरासियों को रुपए तकसीम कर रहा था और वो उसे मुबारकबाद पेश कर रहे थे। टीपू ने अनाने हुकूमत उस वक्त संभाली जब मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्काम और अंग्रेजों की बर्री व बहरी फौज के जर्नेल इस मसले पर बहस कर रहे थे कि सरंगापट्टनम पहुंचने का आसान तरीन रास्ता कौन सा है। सुल्तान टीपू हुकूमत और फौज का नज्म व नस्क दुरुस्त करने में मसरूफ था कि उसे विंडीविश की तरफ जनरल स्टॉर्ट की पेशकदमी की इत्तला मिली। उसके साथ ही उसे यह मालूम हुआ कि पूनानी से जनरल मैकलॉड की फौज बडनूर की तरफ बढ़ रही है। अंग्रेजों की तीसरी फौज जनरल मैथ्यूज की कमान में थी। वो अदनूर के आसपास मालाबार के चंद साहिली मकामात पर कब्जा कर चुका था और उसकी तजवीज़ ये थी कि बडनूर की तरफ पेशकदमी करने से पहले अकब से रसद और कमक के रास्ते महफूज करने के लिए मालाबार के तमाम साहिली इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन मद्रास और बम्बई की हुकूमतें बडनूर की तरफ फौरी पेशकदमी करने के लिए मुसर थी और उसकी वजह यह थी कि बडनूर का सूबा मैसूर की सल्तनत का जरखेज तरीन इलाका था और कंपनी को यहाँ बआसानी रसद का सामान मिल सकता था और इसके अलावा ये इलाका साहिल से ज़्यादा दूर न था और अंग्रेज़ अपनी बहरी ताकत से पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते थे। बम्बई और मद्रास की हुकूमतों को ये यकीन था कि बिडनूर का जरखेज़ इलाका ख़तरे में देखकर सुल्तान टीपू कंपनी की शराइत पर सुलह करने के लिए आमादा हो जाएगा। सुल्तान टीपू को बिडनूर की दफाई कुव्वत पर एतमाद था, चुनांचे उसने सबसे पहले अंग्रेज़ों की उन अफवाज की तरफ तवज्जो दी जो जनरल एस्टॉर्ट के कमान में विंडीविश की तरफ पड़ रही थी। 13 फरवरी को सुल्तान टीपू ने जनरल एस्टॉर्ट को विंडीविश के करीब जा लिया। फ्रांसीसी दस्ते उसके साथ थे जिनकी रहनुमाई कैसगिनी कर रहा था। सुल्तान के लश्कर की शदीद गोलाबारी ने जनरल एस्टॉर्ट को पसपाई पर मजबूर कर दिया। जनरल एस्टॉर्ट की घबराहट का ये आलम था कि उसने विंडीविश और करंगली के किले बारूद से उड़ा दिए ताकि मैसूर की अफवाज असलह और रसद के जखायर से फायदा न उठा सकें। कर्नाटक के मैदानों में फिर एक बार धुएं के बादल उठ रहे थे और जनरल एस्टॉर्ट की पसपाई से मद्रास में कंपनी के ईवानों में जलजला आ चुका था। लेकिन इस अरसे में बिडनूर में एक गैर मुतवक्के सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। सात समंदर पार के ताजरों की निगाहें एक ऐसे मिल्लत फरोश की तलाश कर चुकी थी जिसकी गद्दारी उनके तोपों और बंदूकों से ज्यादा मुअसर साबित हुई। ये गद्दार हैदर अली का लेपालिक अयाज खां था। मंगूर की बंदरगाह पर कश्तियों के जरिए एक छोटे से जहाज पर असलह और बारूद लाता जा रहा था। सिद्दीक अली खां बंदरगाह पर एक फौजी अफसर से बातें कर रहा था। एक खुश पोश आदमी जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर मालूम होती थी हाँपता हुआ उसके करीब आया और उसने सवाल किया, आपका नाम सिद्दीक अली खां है? जी हाँ, फरमाइए। आप इस जहाज के कप्तान हैं? जी हाँ। ये जहाज कंडापुर जा रहा है? जी। उमर रसीद आदमी ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, मुझे अभी इत्तला मिली थी, खुदा का शुक्र है कि वक्त पर पहुंच गया हूँ। सिद्दीक अली ने कहा, फरमाइए, आपको मुझसे कोई काम है? नौवारिद ने जवाब दिया, हम आपके साथ जा रहे हैं। माफ कीजिए, ये जहाज एक फौजी मुहिम पर जा रहा है और मुसाफिरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होगी। नौवारिद ने इत्मीनान से कहा, मैं फौजदार से मिल चुका हूँ, वो खुद भी यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप उनका इंतजार करें। चार आदमी एक खूबसूरत पालकी और उनके पीछे चंद आदमी सामान के संदूक उठाए नमूदार हुए। उमर रसीदा आदमी सिद्दीक अली को हैरान और परेशान छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने कश्तियों के करीब पालकी और सामान उतरवा दिया। एक स्याह फाम औरत जो अपने लिबास से खादिमा मालूम होती थी पालकी के करीब खड़ी थी। फौजी अफसर ने सिद्दीक अली की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मालूम होता है कि आपका सफर बहुत दिलचस्प रहेगा। सिद्दीक अली ने कहा, आपका मतलब है कि ये बड़े मियाँ अपने पूरे ख़ानदान के साथ मेरे जहाज़ पर सवार होंगे? जी हाँ, और मुझे ये भी यकीन है कि आपको अपने जहाज़ का बेहतरीन हिस्सा इनके लिए खाली करना पड़ेगा। वो देखिए, फौजदार साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। लेकिन ये बुजुर्ग हैं कौन? ये यहाँ के एक मशहूर ताजिर हैं। इनका नाम नासिरुद्दीन है। पहले इनका मरकज कालीकट था, वहाँ से अंग्रेजों के हमले के बाइस सख्त नुकसान उठाने के बाद यहाँ आ गए थे। बिडनूर के सूबेदार के साथ इनके गहरे मरासिम हैं और पिछले दिनों मैंने सुना था कि वहाँ इनके बेटे को फौज में कोई अच्छी मुलाजमत भी मिल गई है। मंगूर का फौजदार सीधा सिद्दीक अली की तरफ बढ़ा। फौजी अफसर उसे सलाम करने के बाद एक तरफ हट गया। फौजदार ने सिद्दीक अली से मुखातिब होकर कहा, मैं आपको एक और जिम्मेदारी सौंपने आया हूं। फरमाइए। फौजदार ने नासिरुद्दीन की तरफ, जो अब कहारों और मजदूरों को पैसे बांटने में मसरूफ था, इशारा करते हुए कहा, आप इनसे मिल चुके हैं? जी हाँ, लेकिन मैं हैरान हूं कि इनके खानदान के लिए मेरे जहाज में कहाँ जगह होगी। फौजदार ने कहा, ये एक मजबूरी है। ये बिडनूर के गवर्नर के दोस्त हैं और वहां अपने लड़के के पास जाना चाहते हैं। गवर्नर ने पिछले हफ्ते मुझे पैगाम भेजा था कि मैं इन्हें जहाज पर कंडापुर पहुंचाने का इंतजाम करूं, लेकिन ये सवारों के जहाज का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं। मैंने इन्हें कहा है कि फौजी जहाज पर आपको तकलीफ होगी, लेकिन वो बजिद हैं, और अगर मैं आपको बता दूं कि ये बजिद क्यों हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि फौजी जहाज पर औरतों के लिए कोई जगह नहीं। मुझे इनकी जिद से कोई बहस नहीं, बहरहाल मुझे आपका हुक्म मानना पड़ेगा। फौजदार ने कहा, अगर मुझे ये मालूम ना होता कि इनकी साहबजादी बिडनूर के गवर्नर की बीवी बनने के लिए वहां जा रही हैं, तो मैं आपको तकलीफ न देता। एक घंटे बाद जहाज के बादबान खोले जा चुके थे। नासिरुद्दीन के साथ उसकी बेटी के अलावा एक खादमा और दो नौकर थे। सिद्दीक अली ने उन्हें अपने कमरे में जगह देते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि आपको इस जहाज पर इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। आपने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। इन दिनों बहरी सफर खतरे से खाली नहीं। अंग्रेजों के जंगी जहाज हमारे साहिल के आस पास घूम रहे हैं। नासिरुद्दीन ने बेएतनाई से जवाब दिया, ये एक मजबूरी है, वरना मैं आपको तकलीफ ना देता। अगले रोज शाम से कुछ देर पहले नासिरुद्दीन की लड़की ने उसे गहरी नींद से जगाया। अब्बा जान, अब्बा जान। नासिरुद्दीन ने आंखें मलते हुए शिकायत के लहजे में कहा, बेटी तुम्हें मालूम है कि गुज़िश्ता रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, और अब भी मैं आध घंटे से ज्यादा नहीं सोया। लड़की ने कहा, अब्बा जान आप पूरे 5 घंटे सोए हैं, देखिए अब शाम हो रही है। अब्बा जान मल्लाह शोर मचा रहे हैं, खादमा कहती है कि जहाज का कप्तान आंखों से दूरबीन लगाए खड़ा है। नासिरुद्दीन ने बरहम होकर कहा, ये कौन सी नई बात है? जहाज के कप्तान हमेशा दूरबीन लगाकर देखा करते हैं। लेकिन खादमा कहती है उसने दूर कोई जहाज देखकर मल्लाहों को खबरदार रहने का हुक्म दिया है। खादमा कहाँ है? मैंने उसे दोबारा पता करने के लिए भेजा है। खुदा के लिए आप भी जाकर पता कराएं। नासिरुद्दीन ने कहा, बेटी अगर कोई खतरे की बात होती तो कप्तान हमें खुद आकर बताता। सिद्दीक अली दरवाजे से नमुदार हुआ और उसने कहा, आप जरा बाहर तशरीफ लाइए। खैर तो है? नासिरुद्दीन ने घबरा कर उठते हुए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं। नासिरुद्दीन कमरे से बाहर निकला और सिद्दीक अली ने उसे चंद कदम दूर ले जाकर कहा, मैं आपकी साहबजादी को परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने दोपहर के वक्त एक जहाज देखा था और मेरे लिए ये जानना मुश्किल था कि वो अंग्रेज हैं या फ्रांसीसी। अब इस पर अंग्रेजों का झंडा साफ दिखाई दे रहा है। रात आ रही है, हमें चंद घंटों के लिए कोई खतरा नहीं, लेकिन इस बात का बहुत इम्कान है कि सुबह होते ही हम दुश्मन की तोपों की जद में हों। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपको कश्ती में साहिल पर पहुंचा दिया जाए। नौजवान लड़की अपने चेहरे पर नकाब डाले कमरे से बाहर निकली और उसने कहा, अब्बा जान क्या बात है? नासिरुद्दीन ने जवाब दिया, बेटी परेशानी की कोई बात नहीं, जाओ बैठो। लड़की ने कहा, अगर कोई खतरा है तो मैं जानना चाहती हूँ। नासिरुद्दीन ने परेशान होकर सिद्दीक अली की तरफ देखा और उसने कहा, देखिए मुझे डर है कि सुबह तक हमारे जहाज पर अंग्रेजी जहाज हमला न कर दे, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आपको रातों रात साहिल पर पहुंचा दिया जाए। साहिल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, और इस इलाके में जगह जगह हमारी चौकियां हैं, और किसी चौकी से भी आपके लिए घोड़ों का बंदोबस्त हो सकता है। लड़की ने कहा, अगर आपका मतलब ये है कि आप रास्ते में रुकना चाहते हैं तो हमें इस पर क्या एतराज हो सकता है, हम घोड़ों पर सफर करने के बजाय आपके साथ रहेंगे। सिद्दीक अली ने जवाब दिया, मैं चंद मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता, मेरा काम कंडापुरा असलाह पहुंचाना है। मैं उस कश्ती का इंतजार भी नहीं करूंगा जो आपको साहिल तक पहुंचाने जाएगी, मेरे जो मल्लाह आपके साथ जाएंगे उस साहिल के किसी चौकी से खुश्की के रास्ते आपके बाकी सफर का इंतजाम कर देंगे। लड़की ने फैसला कुन अंदाज में कहा, लेकिन हम कश्ती पर नहीं जाएंगे, मैं कश्ती पर सवार होने के बजाय जहाज पर रहना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। सिद्दीक अली ने कहा, शायद मैंने आपके सामने सूरत हाल का सही नक्शा पेश नहीं किया, मैंने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की है, मुझे अंदेशा है कि अंग्रेजी जहाज जो मैंने देखा है तन्हा नहीं है, मुमकिन है कि सुबह तक एक दो और जहाज हमारे मुकाबले पर आ जाएं। इस सूरत में आपकी हिफाजत का मसला मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन बन जाएगा, ये भी हो सकता है कि हम किसी मुजाहमत का सामना किए बगैर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन मैं खतरात से चश्म पोशी नहीं कर सकता। लड़की ने कहा, इस जहाज पर सवार होते वक्त हमें किसी ने नहीं बताया था कि आप जब चाहें हमें रास्ते में उतार सकते हैं, अगर आप हमें आगे नहीं ले जाना चाहते तो हमें वापस मंगलोर पहुंचा दीजिए। सिद्दीक अली ने कहा, माफ कीजिए, मैं आपके साथ बहस में नहीं उलझना चाहता, मैं ये तस्लीम करता हूं कि इस जहाज में किसी मुसाफिर को जगह देना मेरी गलती थी। नासिरुद्दीन ने सिद्दीक अली का लबो लहजा देखकर फौरी मुदाखलत की जरूरत महसूस की और कहा, रजिया, कप्तान साहब हमारे फायदे की बात कह रहे हैं, ये मंगलौर से ही इस जहाज पर जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। रजिया बोली, लेकिन कप्तान साहब को यह हक नहीं कि वो हमें मंगलौर से लाकर किसी वीरान जगह में उतार दें। नासिरुद्दीन ने सिद्दीक अली की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, कप्तान साहब, बात दरअसल ये है कि हम किसी ताखीर के बगैर बिडनूर पहुंचना चाहते हैं, हमारे पास बिडनूर के सूबेदार के दो पैगाम आ चुके हैं, उन्होंने मंगलौर के किलादार को ये पैगाम भेजा था कि हमारे सफर का फौरी इंतजाम कर दिया जाए, मुझे यकीन है कि कंडापुर की बंदरगाह पर मेरा लड़का हमारा इंतजार कर रहा होगा। सिद्दीक अली कुछ कहना चाहता था कि एक मल्लाह तेजी से कदम उठाता हुआ उसके करीब पहुंचा और उसने कहा, जनाब, मालूम होता है कि अंग्रेजी जहाज हमसे कतराकर जुनूब का रुख कर रहा है। सिद्दीक अली कुछ कहे बगैर जहाज के अरशे की तरफ बढ़ा और दूरबीन आंखों से लगाकर अंग्रेजी जहाज की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुड़कर देखा तो नासिरुद्दीन उसके पीछे खड़ा था। सिद्दीक अली ने कहा, मालूम होता है कि खतरा टल गया है, आप अपनी साहबजादी को तसल्ली दें। रात के वक्त नासिरुद्दीन रजिया से ये कह रहा था, बेटी, तुम्हें कप्तान के साथ इस कदर ज्यादती से पेश नहीं आना चाहिए था, वो सरंगापट्टनम के एक नहायत मुअज्जिज़ खानदान से ताल्लुक रखता है, मैं उसके वालिद को जानता हूँ, वो मैसूर की फौज का एक काबिल कदर अफसर है। रजिया ने कहा, अब्बा जान, मैं उसे ये बताना चाहती थी कि मैं बुजदिल नहीं हूँ, जब वो आपके पास आया था तो मैं समझ गई थी कि वो कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया, फिर जब उसने आपके साथ अलहदगी में बात करने की कोशिश की तो मैंने ये महसूस किया कि वो शायद मेरे मुतालिक ये समझता है कि मैं कोई ख़तरनाक खबर सुनते ही चीखें मारना शुरू कर दूंगी, अगर वो अपने इख्तियारात का मुजाहिरा करने के बजाय हमें नरमी से समझाता तो शायद कश्ती पर सवार होने के लिए तैयार भी हो जाते, उसका तर्ज गुफ्तगु मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। नासिरुद्दीन ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा मकसद सिर्फ उसे चढ़ाना था, वरना तुम्हारा चेहरा ये बता रहा था कि जब कश्ती उतारी जाएगी तो तुम मुझसे पहले उसमें सवार होने की कोशिश करोगी, और मैं ये भी कहूँगा कि उसकी गुफ्तगू नहायत शाइस्ता थी, बहरहाल मैंने तुम्हारी तरफ से माजरत कर दी है। आपने यही कहा होगा कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। नहीं, मैंने ये कहा था कि तुम कश्ती पर सवार होने से डरती हो। उसके बाद रास्ते में कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश न आया और एक दिन अलसुबह सिद्दीक अली का जहाज कंडापुर के बंदरगाह में खड़ा था। किले के सिपाही और जहाज के मल्लाह कश्तियों पर सामान उतारने में मसरूफ़ थे। रजिया ने अपने बाप को जगाने की कोशिश करते हुए कहा, अब्बा जान उठिए, शायद बंदरगाह आ गई है। देखो बेटी, मुझे तंग न करो, बाप ने यह कहते हुए करवट बदली और दोबारा सो गया। रजिया ने दोबारा उसका बाजू झिंझोड़ते हुए कहा, अब्बा जान देखिए, शायद कंडापुर आ गया है। बाप ने मुलतजी होकर कहा, खुदा के लिए मुझे सोने दो, गंडापुर अभी बहुत दूर है। रजिया मायूस होकर कमरे से बाहर निकल गई। सिद्दीक अली अरशे पर खड़ा सामान उतारने वाले सिपाहियों और मल्लाहों को हिदायत दे रहा था। रजिया कुछ देर उससे चंद कदम दूर खड़ी बंदरगाह की तरफ देख रही थी। आंखों के सिवा उसका बाकी चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। सिद्दीक अली ने एक बार उसकी तरफ देखा और बेतवज्जी से मुंह फेर लिया। जहाज पर पहली गुफ्तगू के बाद वो हत्तल वसी इससे दूर रहने की कोशिश करता था। रजिया कुछ देर तजब्जुब की हालत में खड़ी रही, बला आखिर जुर्रत करके आगे बढ़ी और सिद्दीक को अपनी तरफ मतवज्जे करते हुए बोली, ये कंडापुर है? जी हाँ, हम रात के तीसरे पहर यहाँ पहुंच गए थे। कोई हमारे मुतालिक पूछने नहीं आया? मुझे यकीन है कि हमारा भाई जरूर आया होगा। मुमकिन है आपका भाई बंदरगाह पर कहीं ठहरा हुआ हो। मेरा ख्याल है कि किसी को इस जहाज पर आपकी आमद की तवक्के नहीं हो सकती। रजिया ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, खुदा का शुक्र है कि हम खैरियत से पहुंच गए, वरना आप तो हमें रास्ते ही में धोखा देने पर आमादा थे। सिद्दीक अली ने कहा, बास फराइस बहुत नाखुशगवार होते हैं और ये उनमें से एक था। बहरहाल मुझे खुशी है कि आप तकलीफ से बच गईं। अब आप तैयारी करें, आपके लिए कश्ती तैयार है। मैंने किलेदार को आपकी आमद की इत्तला भेज दी है, शायद वो आपके इस्तकबाल के लिए पहुंच जाए। रजिया ने कहा, उस दिन शायद आपको मेरी बातें नागवार महसूस हुई थी। मेरा ये इरादा था कि कंडापुर पहुंचकर आपसे माजरत करूंगी। सिद्दीक अली ने बेपरवाही से जवाब दिया, बातों में शायद मैंने भी आपके साथ कोई रियायत नहीं की। काश मुझे मालूम होता कि आप शाम के वक्त कश्ती पर सवार होने से डरती हैं। जी ये बिल्कुल गलत है, रजिया ये कहकर सिद्दीक अली से ज्यादा अपने बाप को कोसती हुई कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नासिरुद्दीन को बाजू से झिझोड़ कर ये कह रही थी, अब्बा जान, आपने इस नीम पागल आदमी से ये क्यों कहा था कि मैं कश्ती पर सवार होने से डरती हूँ? नासिरुद्दीन ने उठकर बैठते हुए कहा, मालूम होता है आज तुम मुझे बिल्कुल नहीं सोने दोगी। थोड़ी देर बाद नासिरुद्दीन, रजिया, उनकी खादमा और नौकर एक कश्ती पर सवार होकर बंदरगाह का रुख कर रहे थे और सिद्दीक अली खां उनके पीछे दूसरी कश्ती पर सवार था। दोनों कश्तियां एक साथ साहिल पर लगी। कंडापुर का इलाकादार चंद अफसरों और सिपाहियों के साथ उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। एक नौजवान ने आगे बढ़कर पहले नासिरुद्दीन और फिर रजिया को सहारा देकर कश्ती से उतारा। किलादार सिद्दीक अली से मुसाफा करने के बाद नासिरुद्दीन की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने कहा, हमने आपके सफर का इंतजाम कर दिया है, चलिए पहले किले में नाश्ता कर लीजिए। नासिरुद्दीन ने सिद्दीक अली को इस नौजवान की तरफ जो चंद कदम पीछे रजिया के पास खड़ा था मुतवज्जे करते हुए कहा, कप्तान साहब, ये मेरा बेटा इफ्तखारुद्दीन है। इफ्तखारुद्दीन ने आगे बढ़कर गर्म जोशी के साथ सिद्दीक अली से मुसाफा किया। किलादार ने अपने सिपाहियों से कहा, इनका सामान किले में ले चलो। इफ्तखारुद्दीन ने किलादार से कहा, लेकिन हम खाना खाते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। नासिरुद्दीन ने एहतजाज किया, नहीं नहीं, खाना खाने के बाद मैं आराम करूंगा, अब हमें कोई जल्दी नहीं। सिपाहियों ने सामान उठाया और नासिरुद्दीन और उसके साथी उनके पीछे किले की तरफ चल दिए। किलादार ने सिद्दीक अली की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इन्हें ले आए। सूबेदार साहब मुझसे बहुत बरहम थे। चंद दिन कबल उन्होंने ये हुक्म भेजा था कि इन्हें लाने के लिए एक खास जहाज भेज दिया जाए। बदकिस्मती से यहाँ कोई जहाज मौजूद न था। फिर उनका दूसरा हुक्म आया कि मंगलौर के फौजदार को उनके सफर का इंतजाम करने का हुक्म भेजा जा चुका है, इसलिए यहाँ से खास जहाज भेजने की जरूरत नहीं। इनका साहबजादा एक हफ्ते से उनका यहाँ इंतजार कर रहा था, लेकिन कल सुबह उनका तीसरा हुक्म आया कि अब समुंदर का रास्ता खतरनाक है, अगर वो पहुंच नहीं गए तो तुम खुश्की के रास्ते चंद सिपाही भेजकर मंगलौर की फौजदार को ये हिदायत कर दो कि उन्हें समंदर के बजाय खुश्की के रास्ते भेजने का इंतजाम किया जाए। और मैंने ये हुक्म मिलते ही चंद सवार मंगलौर की तरफ रवाना कर दिए थे। सिद्दीक अली ने कहा, गवर्नर साहब एक बाखबर आदमी है, बहरी सफर के मुतालिक उनके खदशात बिला वजह नहीं थे। मैंने रास्ते में एक अंग्रेजी जहाज देखा था, आपको चौकस रहना चाहिए। एक नौजवान हुजूम से निकलकर भाईजान भाईजान कहता हुआ सिद्दीक अली की तरफ बढ़ा और सिद्दीक अली ने उसे गले लगाते हुए कहा, मसूद, तुम कब यहाँ आए? भाई जान, मैं 10 दिन से यहाँ हूँ। हमें इस किले के आसपास की दिफाई चौकियों की हिफाजत के लिए भेजा गया है। हमारे दस्ते यहाँ से 2 मील के फासले पर पड़ाव डाले हुए हैं। अगर आप इस वक्त फारिग हों तो मेरे साथ चलिए। चचा असद खां आपको देखकर बहुत खुश होंगे। वो यहाँ हैं? हाँ भाईजान, और जब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो हमारे कमांडर हैं तो आप और ज्यादा हैरान होंगे। चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, सिद्दीक अली ने कहा। अभी जहाज पर तोपें रह गई हैं, मैं उन्हें उतरवाने के बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई 1.5 घंटे बाद जब तोपें जहाज से उतार कर साहिल पर पहुंचा दी गईं, तो सिद्दीक अली ने किलेदार से मुखातिब होकर कहा, अब जहाज पर गल्ला लदवाना आपकी जिम्मेदारी है, मैं कल सुबह होने से पहले यहाँ से रवाना हो जाना चाहता हूँ। किलेदार ने कहा, गल्ले के लिए चंद दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। सिद्दीक अली ने कहा, लेकिन मंगलौर के फौजदार ने मुझे फौरन वापस पहुंचने का हुक्म दिया है, आपको उनकी हिदायत मौसूल नहीं हुई? उनकी हिदायत मौसूल हो चुकी है, लेकिन मुझे बिडनूर के सूबेदार का हुक्म है कि उनकी इजाज़त हासिल किए बगैर यहाँ से कोई चीज़ न भेजी जाए। मैंने मंगलौर के फौजदार का मुरासला उनकी खिदमत में भेज दिया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। चलिए आप किले में क़याम करें, मुझे उम्मीद है कि आज या कल तक उनकी तरफ से जवाब आ जाएगा। सिद्दीक अली ने जवाब दिया, नहीं, मेरी जगह जहाज में है, मैं अब असद खां से मिलने जा रहा हूँ, चलो मसूद। मसूद अली ने कहा, भाई जान, मैं पैदल आया हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो किले से घोड़ों का इंतज़ाम हो सकता है? नहीं, मैं पैदल चलना चाहता हूँ। सिद्दीक अली और मसूद समंदर के किनारे किनारे चंद दिफाई चौकियों के करीब से गुजरने के बाद दाएं हाथ मुड़े और कोई 2 मील चलने के बाद महफूज फौज के पड़ाव में दाखिल हुए। असद खां अपने खेमे से बाहर चहलकदमी कर रहा था, वो अचानक सिद्दीक अली की तरफ मुतवज्जे हुआ और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, अरे तुम कहाँ? जी, मैं मंगलौर से असलाह लेकर आज ही पहुंचा हूँ। अभी मसूद ने बताया कि आप यहाँ हैं और मैं हैरान हूँ कि, असद खां बोला, कहो क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं चचा जान। असद खां मुस्कुराया, बरखुरदार, तुम ये कहना चाहते हो कि इस उम्र में एक सिपाही का लिबास मुझे अजीब मालूम होता है? सिद्दीक अली ने कहा, नहीं चचा जान, ये आपकी कसर नफसी है। मैं जानता हूँ कि चंद साल कबल मैसूर की फौज के बेहतरीन अफसर आपकी फौजी सलाहियतों के मुतरफ थे। असद खां बोला, बेटा, ये उन दिनों की बात है जब मेरी रगों में खून था। अब खुदा से दुआ करो कि मैं अपने आप को इस जिम्मेदारी का अहल साबित कर सकूं। चचा जान, आप हर जिम्मेदारी के अहल हैं और मुझे सिर्फ आपकी ज़ात के लिए दुआ करनी चाहिए। असद खान ने कहा, फौज में रहकर मेरी सेहत ठीक हो जाएगी। तुम कब तक यहाँ हो? मैं कल सुबह यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन अब शायद 1-2 दिन ठहरना पड़े। सिद्दीक अली ने बाकी दिन असद खां और अपने भाई के साथ पड़ाव में गुजारा। ग़ुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले जब उसने असद खां से अपने जहाज़ पर वापस जाने की इजाज़त ली तो मसूद उसे साहिल तक पहुंचाने के लिए उसके साथ हो लिया। किले के करीब से गुजरते हुए उन्हें इफ्तिखारुद्दीन बंदरगाह की तरफ से आता दिखाई दिया। वह हाथ से इशारा करने के बाद तेज़ी से कदम उठाता हुआ उनके करीब पहुँचा और उसने कहा, मैं जहाज़ पर आपको तलाश करने गया था। क्यों, खैर तो है? मेरा ख्याल था कि आप यहाँ से रवाना हो चुके होंगे। मैं तो उसी वक्त रवाना होना चाहता था, लेकिन अब्बा जान आज सफ़र के लिए आमादा नहीं हुए। अब हम इंशाअल्लाह कल आला सुबह रवाना हो जाएंगे। अब्बा जान की ख्वाहिश है कि आप आज रात का खाना हमारे साथ खाएं। बहुत अच्छा, लेकिन मैं ज़्यादा देर आपके पास नहीं ठहर सकूँगा, रात के वक्त मेरा जहाज पर होना ज़रूरी है। इफ्तिखारुद्दीन ने कहा, हम आपको बहुत जल्द फारिग कर देंगे। चलिए, अब्बा जान कहते थे कि मैं आपको अपने साथ लेकर आऊं। सिद्दीक अली ने मसूद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा भाई मसूद अली है। इफ्तिखारुद्दीन ने मसूद अली से मुसाफा करते हुए कहा, मेरा नाम इफ्तिखारुद्दीन है, मैंने आपको यहाँ 2-3 बार बंदरगाह पर देखा है, आइए आप भी हमारे साथ चलिए, अब्बा जान आपको देखकर बहुत खुश होंगे। मसूद अली ने जवाब दिया, लेकिन मुझे वापस अपने पड़ाव में जाना है। इफ्तिखारुद्दीन ने कहा, मैं आपको अपने नौकर के साथ घोड़ा देकर भेज दूंगा। افتخار الدین کے اصرار پر مسعود اس کی دعوت میں شریک ہونے سے انکار نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر بعد یہ تینوں قلعے کے ایک کمرے میں ناصر الدین کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رضیہ برابر کے کمرے میں نیم وا دروازے کی آڑ میں کھڑی تھی۔ افتخار الدین اور مسعود علی پہلی ملاقات میں ہی محسوس کر رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو مدت سے جانتے ہیں۔ ناصر الدین کا ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، قلعہ دار صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ ناصر الدین نے اٹھتے ہوئے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ نوکر باہر نکل گیا اور چند ثانیے بعد قلعہ دار کمرے میں داخل ہوا۔ صدیق علی، مسعود علی اور افتخار الدین اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ قلعہ دار نے کہا، بجنور سے صوبے دار صاحب کا ایلچی ابھی پہنچا ہے، انہوں نے تاکید کی ہے کہ اگر آپ پہنچ گئے ہوں تو آپ کو فوراً یہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ ناصر الدین نے کہا، تشریف رکھیے، ہم انشاءاللہ علی الصبح روانہ ہو جائیں گے۔ میرا خیال تھا کہ آپ کھانا کھانے کے بعد فوراً روانہ ہو جاتے تو اچھا تھا۔ ناصر الدین نے جواب دیا، صوبے دار صاحب کو شاید اس بات کا احساس نہیں کہ رات خدا نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ قلعہ دار نے کہا، جناب، صوبے دار صاحب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ساحلی علاقے ہر وقت خطرے میں ہیں اور یہاں آپ کا قیام ٹھیک نہیں۔ ناصر الدین نے کہا، یہ قلعہ جہاز کی نسبت بہرحال زیادہ محفوظ ہے، اور صوبے دار صاحب کو تو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن انہیں آپ کی آمد کی توقع تو تھی نا۔ بہرحال رات کے وقت سفر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر آپ کو اس قلعے میں ہمارا ٹھہرنا پسند نہیں تو ہم پڑاؤ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ حکم دیں تو میں سارا قلعہ آپ کے لیے خالی کر دوں۔ صدیق علی نے سوال کیا، صوبے دار صاحب کا ایلچی غلے کے متعلق بھی کوئی پیغام لایا ہے؟ نہیں، غلے کے متعلق انہوں نے کچھ نہیں لکھا، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، بہت ممکن ہے کہ کل ان کا حکم آ جائے، اگر کل نہیں تو پرسوں ضرور آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ قلعے کے ایک وسیع کمرے میں چند افسروں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ دسترخوان پہ ناصر الدین کی گفتگو انتہائی شگفتہ تھی، لیکن قلعے دار کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ناصر الدین نے کوئی لطیفہ سنانے کے بعد قلعے دار سے سوال کیا، آپ بہت مغموم نظر آتے ہیں، خیر تو ہے؟ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ناصر الدین اور اس کا لڑکا صدیق علی اور اس کے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے قلعے کے دروازے تک آئے۔ مسعود علی کے لیے افتخار الدین کا ایک نوکر گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ ناصر الدین نے صدیق علی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، ہم علی الصبح روانہ ہو جائیں گے، اس لیے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، تاہم مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ ملاقات آخری نہیں ہوگی۔ رات کے تیسرے پہر صدیق علی توپوں کی دھنا دھن اور ملاحوں کی چیخ و پکار سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا جہاز کے عرشے پر پہنچا۔ اس کا جہاز جنوب اور مغرب سے دو جہازوں کی گولہ باری کی زد میں تھا۔ اسے شمال سے بھی توپوں کے دھماکے سنائی دے رہے تھے۔ ایک ملاح بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے کہا، ہمارا جہاز دشمن کی توپوں کی زد میں ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ شمال کے ساحلی چوکیوں پر بھی گولہ باری کر رہے ہیں۔ صدیق علی نے جہاز کا لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے کا حکم دیا، لیکن ایک گولہ جہاز کے مستول پر آ کر لگا اور وہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ صدیق علی کے جہاز پر پانچ چھوٹی توپیں نصب تھیں۔ اس نے جوابی گولہ باری کا حکم دیا، لیکن دشمن کے دو بڑے جنگی جہاز جو دور مار توپوں سے کام لے رہے تھے ان کی زد سے باہر تھے۔ 10 منٹ کے اندر اندر صدیق علی کے جہاز میں شگاف پیدا ہو چکے تھے۔ ایک ملاح چلایا، جہاز ڈوب رہا ہے۔ ملاحوں کو سمندر میں کودنے کا حکم دینے کے بعد صدیق علی نے ساحل کی طرف دیکھا، اور ایک ثانیے کے لیے اس کے خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ قلعے کی توپیں خاموش تھیں اور اس کے ایک برج پر مشعلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ساحلی چوکیوں پر گولہ باری کرنے والی توپوں کے شعلے رات کی تاریکی میں خوفناک منظر پیدا کر رہے تھے۔ صدیق علی نے ڈوبتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگائی اور ساحل کی طرف تیرنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ قلعے والی مشعلوں کی رہنمائی کے باوجود دشمن کی توپوں کا ہدف ابھی تک قلعے کے بجائے اس کا ڈوبتا ہوا جہاز ہے۔ اس کے چند ساتھی کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے کہا، تم یہیں ٹھہر کر باقی ساتھیوں کا انتظار کرو، جب وہ کنارے پر پہنچ جائیں تو تم سب شمال کی ساحلی چوکیوں کی طرف آ جاؤ، चौकियों के अकब में महफूज दस्तों का पड़ाव है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक मल्लाह ने कहा, आप इतनी दूर पड़ाव की तरफ जाने के बजाय किले की तरफ क्यों नहीं जाते? देखिए बुर्ज पर मशालें जल रही हैं और ऐसा मालूम होता है कि किले की फौज भंग पीकर सो गई है। सिद्दीक अली ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि किले के मुहाफिज सारी रात नहीं सोए, वो दुश्मन की आमद की खुशी में चिरागा कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए किले का दरवाजा नहीं खुलेगा, यह उस वक्त खुलेगा जब दुश्मन की फौज किले का कब्जा लेने के लिए पहुंच जाएगी। अगर आप पड़ाव की तरफ जा रहे हैं तो चंद आदमी अपने साथ लेते जाएं। बहुत अच्छा, तुम में से दो आदमी जो तेज भाग सकते हैं मेरे साथ आ जाएं। रात की तारीकी में उफक पर तोपों की शोलाबारी सिद्दीक अली की रहनुमाई कर रही थी। पहली चौकी पर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि पड़ाव से महफूज फौज के दस्ते साहिली मोर्चों की हिफाजत के लिए पहुंच चुके हैं। सिद्दीक अली पड़ाव का रुख करने का ख्याल तर्क करके असद खां को तलाश करने के इरादे से अगली चौकी की तरफ बढ़ा। उसके पीछे और दाएं बाएं गोले गिर रहे थे। उसके दो साथी हिम्मत हार कर एक करीब के मोर्चे में पनाह ले चुके थे। वो हर मोर्चे के करीब पहुंचकर बुलंद आवाज में पुकारता, कमांडर कहाँ है? जवाब में उसे बदहवास सिपाहियों की आवाजें सुनाई देती, कमांडर यहाँ नहीं थे, कमांडर साहब घोड़े पर आगे निकल गए हैं। सिद्दीक अली ने पांचवी चौकी के करीब पहुंचकर अपना सवाल दोहराया तो तारीकी में उसे मसूद अली की आवाज सुनाई दी, भाईजान कमांडर साहब आगे मोर्चे में हैं, वो जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़े थे। मसूद, मसूद! सिद्दीक अली ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, मुझे उनके पास ले चलो। वो भागते हुए अगले मोर्चे में दाखिल हुए। असद खान जमीन पर लेटा हुआ था और चंद अफसर और सिपाही उसके गिर्द जमा थे। चचा जान, सिद्दीक अली ने उसके करीब भर्राई हुई आवाज में कहा। असद खान ने नहीफ आवाज में कहा, कौन? सिद्दीक अली, तुम यहाँ? लेकिन तुम्हारा जहाज? मेरा जहाज डूब चुका है, आपके जख्म ज्यादा शदीद तो नहीं? मेरे जख्मों की परवाह ना करो, मेरी मंजिल आ चुकी है, सिद्दीक अली ने कहा। चचा जान, इन हालात में फौज को आगे लाने के बजाय पीछे हटाने की जरूरत थी, असद खान ने जवाब दिया, उन चौकियों की हिफाजत मेरा फर्ज था। सिद्दीक अली ने कहा, इन चौकियों के सिपाही दो चार तोपों के बगैर कुछ नहीं कर सकते और वो आपके पास नहीं है। असद खान ने कहा, मेरे पास चार बड़ी तोपें थी और वो मैंने किलेदार की इसरार पर यहाँ पहुंचते ही किले के अंदर भिजवा दी थी। तुम लोगों को मेरे गिर्द जमा होने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा काम यह है कि दुश्मन को रात के वक्त साहिल पर उतरने का मौका न दो। सिद्दीक अली ने कहा, चचा जान, दुश्मन इस जगह फौजें नहीं उतारेगा, वो जानता है कि किले के आसपास का इलाका उसके लिए कहीं ज्यादा महफूज है। असद खान ने कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। सिद्दीक अली ने जवाब दिया, जब दुश्मन के जहाज हमारे जहाज पर गोलाबारी कर रहे थे तो किले की तोपें खामोश थीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि किले के मुहाफिज बुर्जों से मशालें दिखाकर ये बता रहे थे कि हम यहाँ हैं, इसलिए तुम्हारी तोपों का रुख दूसरी तरफ होना चाहिए। असद खान ने अचानक उठकर बैठने की कोशिश की लेकिन दर्द से कराहता हुआ दोबारा लेट गया और कदर तवक्कुफ के बाद बोला, सिद्दीक अली, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, तुम्हारा मशवरा क्या है? सिद्दीक अली ने कहा, मुझे यकीन है कि इन मोर्चों पर दुश्मन की गोलाबारी महज एक दिखावा है, वो सुबह के वक्त इत्मीनान से किले के आसपास फौजें उतार देगा। अगर आप कंडापुर को बचाना चाहते हैं तो हमें सुबह से पहले किले पर कब्जा कर लेना चाहिए। आप पड़ाव में सवार दस्तों को यह हुक्म भेज दीजिए कि इस तरफ अभी उनकी जरूरत नहीं, वो दुश्मन के जंगी बेड़ों की तोपों की जद से दूर हैं। फिर अगर दुश्मन ने किसी जगह फौज उतार दी तो उन्हें काम में लाया जा सकेगा। असद खान ने कहा, सिद्दीक, मेरा वक्त आ चुका है, मैं ये महसूस करता हूँ कि कुदरत ने तुम्हें बिला वजह नहीं भेजा। जब तक यहाँ मेरी जगह लेने के लिए कोई और नहीं आ जाता, मैं इस फौज की कमान तुम्हें सौंपता हूँ। चचा जान, मुझे यकीन है कि आप अच्छे हो जाएंगे। ये कहकर सिद्दीक अली सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे हुआ, इन्हें पड़ाव के पीछे किसी महफूज जगह ले जाओ, ये जगह महफूज नहीं है। असद खान ने नहीफ आवाज में कहा, बेटा तुम वक्त जाया न करो, अब मेरे लिए कोई जगह गैर महफूज नहीं। सिपाही असद खान को तख्ते पर डालकर उठाने लगे तो किसी ने कहा, जल्दी से पानी लाओ, ये बेहोश है। फौजी तबीब ने जल्दी से नब्ज टटोली और फिर झुककर थोड़ी देर उसके सीने से कान लगाने के बाद कहा, अब इन्हें पानी पिलाने की जरूरत नहीं। सिद्दीक अली ने 150 सिपाहियों को साहिली चौकियों की हिफाजत के लिए छोड़कर मुहाफिज फौज के 1000 सिपाहियों को किले की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। सुबह की रोशनी के साथ दुश्मन की जंगी बेड़ों की गोलाबारी बंद हो चुकी थी। सिद्दीक अली की रहनुमाई में ये फौज किले के करीब पहुंची तो बुर्ज पर सफेद झंडा दिखाई दिया। सिद्दीक अली ने दरवाजे के करीब पहुंचकर बुलंद आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद कोई जवाब न मिला। फिर बड़े फाटक के बजाय बगली दरवाजा खुला और सिद्दीक अली की तवक्के के खिलाफ किलादार ने बाहर निकलकर कहा, तुम्हारे कमांडर कहाँ हैं? सिद्दीक अली ने आगे बढ़कर कहा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सुले का झंडा किसके हुक्म से बुलंद किया है? किलेदार ने जवाब दिया, आप मुझसे इस किस्म के सवालात पूछने का हक नहीं रखते, ताहम आपकी तसल्ली के लिए ये बात काफी होनी चाहिए कि मैंने अपने से बड़ों की हिदायत पर अमल किया है और हमले के वक्त आपने किले के बुर्जों पर रोशनी की थी और वो भी गालिबन किसी बड़े की हिदायत के मुताबिक थी। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो बड़ा कौन है। इस वक्त इस सवाल का जवाब मैं सिर्फ फौज के कमांडर को दे सकता हूँ, तुम्हारा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। सिद्दीक अली ने कहा, इस वक्त मैं इस फौज का कमांडर हूँ। अगर आप इस फौज के कमांडर हैं तो आपके लिए बिदनूर का गवर्नर का ये हुक्म है कि आप फौज को यहाँ से निकालकर हैदरगढ़ पहुँच जाएं। वहाँ आपको मजीद हिदायत मिल जाएंगी। मैं बिदनूर के गवर्नर से तस्दीक किए बगैर कोई नया कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस फौज को कंडापुर की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कंडापुर की हिफाजत हम उस वक्त तक करेंगे जब तक कि दुश्मन इस किले की दीवारें जमीन से हमवार नहीं कर देता। किलादार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसने कहा, इस किले के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, इसकी हिफाजत के मुतालिक सोचना हमारा काम है। और तुमने इस हिफाजत का जो नया तरीका इख्तियार किया है वो ये है कि जब रात हो तो किले के बुर्जों पर रोशनी कर दी जाए और जब सुबह हो जाए तो सफेद झंडा लहरा दिया जाए। मैंने जो कुछ किया है मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हमें हुक्म था कि खतरे के वक्त यह किला खाली कर दिया जाए और तुम्हें यह भी हुक्म था कि खतरे के वक्त दुश्मन को यह बता दिया जाए कि तुम्हारा मुकाबला करने वाली फौज बाहर पड़ाव डाले हुए है। मेरा फर्ज अपने सिपाहियों को बिला वजह हिलाक होने से बचाना था, लेकिन तुम जैसे गुस्ताख आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे नजदीक इन सिपाहियों की जिंदगी कोई माना नहीं रखती तो तुम्हें इस बात की आजादी है कि तुम सीना तान कर दुश्मन की तोपों के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन मुझे हैदरगढ़ पहुंचने की हिदायत मौसूल हो चुकी है। ये कहकर किलादार दरवाजे की तरफ पलटा, लेकिन सिद्दीक अली ने अचानक आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और म्यान से तलवार निकालकर उसके सीने पर रखते हुए कहा, तुम किले के अंदर नहीं जा सकते। एक सानिए के लिए अंदर अंदर पहरेदारों ने किले का बगली दरवाजा बंद कर दिया। किलादार ने कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारे सिपाही इस वक्त हमारी गोलियों की जद में हैं। अगर तुम फसील की तरफ आंख उठाकर देखने की तकलीफ करो तो तुम्हारी बहुत सी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। सिद्दीक अली ने कहा, तुम ये देखने के लिए मौजूद नहीं रहोगे कि हमारी गलत फहमियां किस हद तक दूर हुई हैं। अगर एक मिनट के अंदर अंदर किले का दरवाजा न खुला तो मेरी तलवार तुम्हारे सीने से पार हो जाएगी। किलादार ने सिद्दीक अली के अल्फाज से ज्यादा उसकी तलवार की नोक का दबाव अपने सीने पर महसूस किया और उसने तवक्कुफ के बगैर बुलंद आवाज में कहा, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुल गया और सिद्दीक अली अपने 1000 सिपाहियों के साथ किले के अंदर दाखिल हो गया। किले के सिपाही परेशानी और तजब्जुब के आलम में ये तमाशा देख रहे थे। सिद्दीक अली ने बुलंद आवाज में कहा, जिस मुल्क की फौज में गद्दार मौजूद हों उनके आईनी किले भी महफूज नहीं होते। मेरे दोस्तों, इस किले का मुहाफिज दुश्मन के साथ मिल गया है। मैसूर की फौज तुम्हारी और तुम्हारे आने वाली नस्लों की इज्जत और आजादी की जंग लड़ रही है। मैसूर की फतह इस मुल्क की हर उस बाइज्जत इंसान की फतह होगी जो एक बाइज्जत कौम के फर्द की हैसियत से जिंदा रहना चाहता है। और अगर खुदा न खास्ता मैसूर को शिकस्त हुई तो उसके नताइज सिर्फ मैसूर की हदों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि हिंदुस्तान का हर हुर्रियत पसंद ये महसूस करेगा कि उसके लिए इज्जत और आजादी की जिंदगी बसर करने के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। تمہارے قلعے دار کو دشمن کے حملے کا قبل از وقت علم تھا اور اس نے دشمن کے استقبال کے لیے قلعے پر چراغاں کیا تھا۔ اس کی بزدلی اور غداری کے باعث ہمارے کئی آدمی شہید ہو چکے ہیں۔ کاش میں ہر غدار کو قلعے کے دروازے پر 40 بار پھانسی دے سکتا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم میں سے اور کون ہیں جو اس سازش میں شریک ہیں۔ قلعے کے سپاہیوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ صدیق علی نے قدر توقف کے بعد کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم دشمن کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو یا بزدلوں اور غداروں کی موت مرنا چاہتے ہو؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چند اور آدمیوں نے اس کی تقلید کی اور وہ ایک ایک کر کے صدیق علی کے گرد جمع ہونے لگے۔ صدیق علی نے کہا، اس قلعے میں اسلحہ کی کمی نہیں، بارود کا ذخیرہ جو میں لایا تھا اتنا ہے کہ ہم کم از کم ایک ہفتہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے میں یقیناً ہمیں کمک پہنچ جائے گی۔ ایک نوجوان افسر نے آگے بڑھ کر کہا، ہم آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس جو بارود ہے وہ ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں۔ آپ جو بارود اپنے جہاز پر لائے تھے وہ رات کے حملے سے پہلے ہی سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ قلعہ دار دشمن کے ساتھ ساز باز کرنے کے بعد ہماری طرف سے مطمئن نہ تھا، اسے یہ خدشہ تھا کہ ہم کہیں اس کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کنڈا پور کی قسمت کا فیصلہ دشمن کی آمد سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ اسے لے جاؤ اور قلعے سے باہر کسی درخت سے لٹکا دو۔ صدیق علی کے اشارے سے چند سپاہیوں نے اپنی سنگینیں قلعہ دار کی طرف سیدھی کر دی اور اسے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ قلعہ دار چلایا، بڈ نور کا گورنر میرے بدلے تم میں سے ہر ایک کو پھانسی پر لٹکا دے گا۔ میں نے اس کے احکام کی تعمیل کی ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میرا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ خدا کے لیے کسی آدمی کو بھیج کر میرے متعلق ان سے پوچھ لو۔ صدیق علی نے کہا، اگر تم بڈ نور کے صوبے دار کے بھائی ہوتے تو بھی اس غداری کے بعد میں تمہارے متعلق کسی تحقیقات میں ضرورت محسوس نہ کرتا۔ اگر تم سلطان معظم کے بھائی ہوتے تو بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا۔ ناصر الدین، افتخار اور رضیہ اپنے اپنے کمروں سے نکل کر انتہائی پریشانی کی حالت میں یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ افتخار الدین سپاہیوں کو راستے سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کہا، بھائیوں، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے اس شخص کے خلاف غلط بیانی کی ہے جسے حیدر علی اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ اس کے لیے کوئی سزا کافی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی سازش میں جو افسر یا سپاہی شریک ہیں ان سب کو پھانسی دے دی جائے۔ صدیق علی نے کہا، افتخار، میں اس معاملے کی پوری چھان بین کروں گا، لیکن اس وقت ہمارے سامنے فوری مسئلہ اس قلعے کی حفاظت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے والد اور ہمشیرہ کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ افتخار الدین نے جواب دیا، میں ایک سپاہی ہوں اور میرے ابا اور ہمشیرہ بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ میرے ساتھ جو 10 آدمی آئے تھے وہ انہیں بڈ نور پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ صدیق علی نے آگے بڑھ کر ناصر الدین سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ وقت ضائع نہ کریں۔ آپ بڈ نور پہنچ کر گورنر کو میرا یہ پیغام دیجئے کہ کنڈا پور کی فوج آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ ناصر الدین نے کہا، میں وہاں پہنچتے ہی آپ کو کمک بھجوانے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کے دروازے سے باہر افتخار الدین اپنے باپ اور اپنی بہن کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ سامنے ایک درخت پر قلعہ دار کی لاش لٹک رہی تھی۔ رضیہ نے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بھائی جان، اپنا خیال رکھنا۔ فصیل سے ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، سامنے 2 جہاز کشتیوں پر فوج اتار رہے ہیں اور شمال مغرب سے 4 اور جہاز اس طرف آ رہے ہیں۔ صدیق علی نے کہا، سپاہیوں، اپنے مورچے سنبھال لو، سفید جھنڈا اتار دو اور قلعے کا دروازہ بند کر لو۔ افتخار الدین نے کہا، انگریز لڑائی سے زیادہ چال اور دغا بازی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں سفید جھنڈا اس وقت اتارنا چاہیے جب ان کی کشتیاں ہماری توپوں کی زد میں آ جائیں۔ صدیق علی فصیل پر چڑھا۔ دشمن کے جہاز سے 6 کشتیاں کنارے کی طرف آ رہی تھیں۔ ایک کشتی پر سفید جھنڈا لہرا رہا تھا۔ صدیق علی نے دشمن کو خبردار کرنے کے لیے توپ چلانے کا حکم دیا۔ توپ کی آواز سن کر کشتیاں واپس چلی گئیں اور دشمن کے جہازوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد دشمن کے وہ جہاز بھی بندرگاہ کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ صدیق علی دوربین لیے ایک برج پر کھڑا توپچیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ افتخار الدین بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے کہا، دیکھیے، ایک جہاز ساحل کے قریب آ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے، صدیق علی نے جواب دیا۔ लेकिन उधर देखो, वो दो जहाज अब पीछे हट रहे हैं। उनमें से एक के मुतालिक मुझे यकीन है कि वो बुरी तरह शिकस्ता हो चुका है, इफ्तखारुद्दीन ने कहा। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मेरी हैसियत अभी तक एक तमाशाई से ज्यादा नहीं। काश मेरी बंदूकों की गोलियां दुश्मन तक पहुंच सकती। सिद्दीक अली ने जवाब दिया, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ रहा है। इस लड़ाई का आखिरी फैसला तलवारों और बंदूकों से ही होगा। सिद्दीक दूरबीन लगाकर समंदर की तरफ देखने लगा। अचानक उसे अपने दाएं हाथ एक हल्की सी चीख और उसके साथ ही किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, इफ्तिखार मुंह के बल पड़ा हुआ था। सिद्दीक अली ने उसे उठाने की कोशिश की और उसके हाथ खून से तर हो गए। इफ्तिखार, इफ्तिखार, उसने उसे पीठ के बल लिटाते हुए कहा, लेकिन इफ्तिखार किसी और दुनिया में पहुंच चुका था। इसे नीचे ले जाओ, उसने घुटी हुई आवाज में सिपाहियों से कहा। सिद्दीक अली चंद सानिये बेहिस हरकत खड़ा रहा, फिर दूरबीन लगाकर समंदर की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हाथ से इशारा किया और फिजा बयक वक्त किले की कई तोपों के धमाकों से गूंज उठी।